राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सरदास जी महाराज वैशाख कृष्ण त्रयोदशी सक्रम संवत 2058 21 अप्रैल 2001 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश परमात्मा की प्राप्ति चाहता है, ठीक है, जो तो कल्याण चाहते हैं, उद्धार चाहते हैं, प्रत्यक्ष प्राप्ति चाहते हैं, उन लोगों के लिए पहले से ही भोग बुद्धि का उद्देश्य छोड़ना चाहिए। संसार का सुख लेने की इच्छा छोड़ देनी चाहिए, बिल्कुल। तो दो है, भोग इच्छा और मोक्ष इच्छा। कल्याण की इच्छा भी चाहते हैं, संसार का भोग भोगना चाहिए, भोग बुद्धि से पदार्थों का सेवन करना है, ये बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। इतनी बात तो पहले होनी चाहिए कि भाई परमात्मा की प्राप्ति चाहते हैं, तत्व ज्ञान चाहते हैं, मुक्ति चाहते हैं, कल्याण चाहते हैं, उद्धार चाहते हैं, अनुसीवन आदमियों को, भाइयों को, बहनों को भोग बुद्धि से पदार्थों का उपयोग नहीं करना है। निर्वाह बुद्धि रखना, निर्वाह जिस शरीर का निर्वाह हो सके ऐसी बुद्धि से भोजन है, जल है, चीजों का, कपड़ों का जो सेवन है वो करना है, केवल निर्वाह बुद्धि। भोग बुद्धि बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। भोग बुद्धि रखेंगे तो वहां काम से नहीं होगा। उद्देश्य लक्ष्य भोगों का रहेगा तो परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। इस वास्ते परमात्मा की प्राप्ति चाहते हैं, कल्याण चाहते हैं, उद्धार चाहते हैं, ऐसा विचार जिनका है साधन करने का, उनको भोग बुद्धि से पदार्थों का सेवन करना छोड़ देना चाहिए। कबीर बनवा एक है भावे जहां लगाए, भावे हरि की भक्ति कर, भावे विषय कमाए। चाहे विश्वास सेवन कर लो, चाहे भगवान की प्राप्ति कर लो, इन दो बातों को अलग अलग सुनना चाहिए। भगवत प्राप्ति करना है, तत्व ज्ञान प्राप्त करना है, मुक्ति प्राप्त करना है, कल्याण करना है अपना, तो भोग बुद्धि से पदार्थों का सेवन न करे। भोजन भी करे तो निर्वाह के लिए, जल भी है तो परवाह के लिए, कपड़ा भी पहने तो केवल निर्वाह के लिए, जैसे शरीर जीता रह सके। क्यों शरीर के जीता रहे बिना परमात्मा की प्राप्ति कैसे करेंगे? तो हरेक सेवन है भोग बुद्धि से सेवन नहीं करना चाहिए। ये पहले ही सिद्धांत पक्का करना चाहिए, पहले ही आरंभ से ही। साधु वर्ग, गृहस्थी वर्ग, भाई वो, सब बहन वो, सबके लिए एक ही बात है, भोग बुद्धि का सिद्धांत से त्याग करना चाहिए। हमें पारमार्थिक उन्नति करना है, ऐसे भोग भोगना है, वे भी सत्संग करो, उसके लिए मना नहीं है, परंतु परमात्मा की प्राप्ति चाहते हैं, तत्व ज्ञान चाहते हैं, मुक्ति चाहते हैं, परमात्मा से प्रेम चाहते हैं, संसार के बंधन से छूटना चाहते हैं, ऐसा चाहते हैं, उन लोगों के लिए भोग बुद्धि का त्याग पहले से ही करना चाहिए। भोग बुद्धि से सेवन नहीं करेगा, निर्वाह बुद्धि से करेंगे, जिससे निर्वाह हो सके, शरीर रह सके, परमात्मा की प्राप्ति कर सके। ये बात पहले। और दूसरी अगाड़ी, अब आध्यात्म उन्नति हमें करना है, भोग भोगना नहीं है, सिद्धांत पक्का बना रहे, तो उनका काम ठीक चलेगा। अगर वो खुली रखेंगे तो परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। और परमात्मा की प्राप्ति करनी है तो त्याग है, वैराग्य है, इनको ग्रहण करना होगा। वैराग्य साधे पहले मोक्ष के लिए विवेक, वैराग्य, समाधि, सम्मति, मोक्षता चार बात बताई है। विवेक पहले, विवेक सत असत नित्य अनित्य सार असार कर्तव्य अकर्तव्य इन दोनों का विवेक है, ये विवेक पहले करना है, समझना है पहले कि वास्तव में सार असार क्या है, सुसार विवेक राग वैराग्य क्या है, भोग और मोक्ष क्या है, ये दोनों विचार समझ करके भोग बुद्धि का त्याग कर देना है। विवेक और विवेक के बाद वैराग्य, वैराग्य क्या है, भोग बुद्धि का त्याग, संसार से वैराग्य है। हाँ, भोग बुद्धि से कोई वस्तु सेवन नहीं करना है कभी भी, सिद्धांत से ही पक्का ही विचार बना गया, हमें भोग बुद्धि नहीं देखना है, हमें तो परमात्मा की प्राप्ति करना है। परमात्मा की प्राप्ति थे विवेक, वैराग्य और सम दम श्रद्धा विवेक, छह सम्मति है, ये सही है। और मोक्षा और परमात्मा की प्राप्ति की इच्छा, एक परमात्मा प्राप्ति करना है, मनुष्य शरीर का काम परमात्मा प्राप्ति करना है। भोग प्राप्त करना मनुष्य का धर्म नहीं है, मनुष्य मात्र के लिए ऐसी बात है। मैंने दो विभाग कर दिया, मैंने उन्हें दो विभाग बता दिया, दो विभाग कर लो पहले से, नहीं तो शास्त्र में ये बात है कि यही धनु कर फल विषयन भाई स्वर्ग स्वल्प अंत दोदाई, या तनु कर बल विषय भाई। संतों साहब कहते हैं मनुष्य जी का भोग भोगना नहीं है बिल्कुल है, यही तन कर फल विषय भाई, इस शरीर का फल विषय भोग नहीं है। स्वर्ग स्वल्प गाड़ी भी रोग में जाएंगे, ये इच्छा भी बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए, ना इस लोक में भोग भोगना है ना परलोक में, इसका सर्वथा त्याग कर देना है, ये उचित है। यही तनु कर फल विषय न भाई, ये शरीर भोग भोगने के लिए नहीं है, बोलो शरीर। मेरा कहना है कि सत्संग करते हैं उन भाइयों में जिनको परमात्मा की प्राप्ति की इच्छा है, भाई अपना कल्याण करना है, तो भोग बुद्धि का तो पहले त्याग कर ही देना चाहिए। और साधु है, विधवा है, जो कुंवारे हैं, जिनका उद्देश्य ऐसा है, तो साधु मात्र कोई भोग इच्छा छोड़ देना चाहिए। साधु हुए किस वास्ते हुए, भोग भोगने के लिए नहीं, ये भीतर से बिल्कुल इच्छा त्याग देनी चाहिए, हृदय से ये हमारा काम नहीं है, इधर जाना हमारा काम नहीं है, हमारा केवल मुक्ति की तरफ चलना है। अब धीरे हो जल्दी हो पर उद्देश्य सिद्धांत हमारा ये है। तो विवेक, वैराग्य, समाधि, सर्वसम्मति, मोक्षता कल्याण करना, ये केवल सीखना नहीं है, आरंभ से ही सच्चे हृदय से साधु है, विधवा है, दो कुंवारे हैं, विवाह करने की इच्छा ही नहीं है, ऐसे है, उनको भोग इच्छा बिल्कुल छोड़ देना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पारमार्थिक उन्नति ही करना है, चाहे सो हो, चाहे जैसे हो, चाहे जिससे हो, हमें भोग भोगना है ही नहीं, भीतर से ही त्याग कर दे। फिर उसका शास्त्र बताया, वेदांत में तो श्रवण मनन ध्यान तो मेरे आठ साधन है, आठ साधन होता है विवेक, विवेक वैराग्य समाधि से संबंधित मोक्ष होता है, फिर श्रवण मनन निधिध्यासन तत्व पदार्थ संस्मरण, ये आठ साधन पहले करने चाहिए, ये वेदांत में लिखा है। और अपने विचार से विवेक और वैराग्य तो होना ही चाहिए, वैराग्य बिना इस मार्ग में चल नहीं सकोगे, तो भोगों से वैराग्य होना ही चाहिए। स्वरूप से भोगों का स्वरूप से ही त्याग है, परमार्थ उन्नति हमारी करनी है, भगवान के दर्शन करना है, तत्व ज्ञान प्राप्त करना है, मुक्ति करनी है, कल्याण करना है, उद्धार करना है, संसार से ऊंचा उठना है, फंसना नहीं है, ऐसा पक्का विचार करने करके सब पहले से ही भोग चला त्याग कर दे, स्वरूप से ही भोग चला त्याग कर दे। विवाहित है उनको विचार करना चाहिए, आपस में मिल करके अभी बाल बच्चे पैदा हो गए, अब कल्याण कर लिया, अब अपने परमात्मा की प्राप्ति करना है, सत्संग सब करो सबके लिए है, परंतु तत्व ज्ञान प्राप्त करना है, परमात्मा की प्राप्ति करना है, भगवान से प्रेम करना है, भगवत प्राप्ति की तरफ चलना है, तो भोग अच्छा का फिर त्याग कर दो, ये उद्देश्य करना चाहिए। इसके बाद शास्त्रों का श्रवण करो, मुक्ति का मार्ग है तो क्या है, सच्चे हृदय से परमात्मा को प्राप्त करना है, जब परमात्मा को ही प्राप्त करना है तो संसार को प्राप्त करना नहीं करना है, जन मनों को प्राप्त नहीं करना है, संसार मार्ग में नहीं जाना है, परमात्मा तत्व को प्राप्त करना है, ये बिल्कुल विचार पक्का कर लेना चाहिए। इसके बाद में साधन कैसे हो किस तरह हो ये विचार करना है, परंतु पहले पहले भोग अच्छे का त्याग कर देना है, फिर उनको समझना चाहिए कि तत्व की प्राप्ति कैसे हो, ज्ञान कैसे प्राप्त हो, वैराग्य कैसे हो, परमात्मा प्रेम कैसे हो, भगवान से कैसे लगे, इन बातों का। संसार के भोग भोगने वालों के लिए भी निषेध नहीं करता हूँ मैं, परंतु परमात्मा की प्राप्ति चाहते उसके लिए निषेध करता हूँ बिल्कुल। तत्व ज्ञान चाहते हैं, मुक्ति चाहते हैं, कल्याण चाहते हैं, उद्धार चाहते हैं, तो सबसे पहले भोगेच्छा का त्याग करना होगा, ये पक्की बात है, एकदम सच्ची बात है। नहीं तो खास बाधा अभी क्या है, अभी जो ये मन से खुला रखना है नहीं, संसार के भोगों को खुला रखना है, तो परमात्मा प्राप्ति नहीं होगी। त्याग कर देने पर भी वृत्तियां ठीक रह जाए ये कठिनता है, जो त्याग ही नहीं करेंगे उसकी वृत्तियां ठीक रहेगी कैसे माना जाए, जो त्याग कर देते हैं उनका भी मन भी ठीक रहे सब, ये हाथ की बात नहीं है, परंतु उसका उद्देश्य नहीं है, उद्देश्य परमात्मा प्राप्ति है, हमारा मार्ग विलक्षण है, विचित्र मार्ग है। तो सत्संग करने वाले भाई बहनों को इस तरह विचार करना, सबसे पहले ये विचार है, सबसे पहले आरंभ में हम तो इस तरह भी चलेंगे, अब दूसरा हमारा रमण है ही नहीं। अब परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो इस तत्व को समझो, कल जो मैंने चार बातें बताई थे, दो संसार की दो परमात्मा, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरा कुछ नहीं है, अरे मेरे को कुछ नहीं चाहिए, संसार में मेरा कुछ भी नहीं है और मेरे कुछ भी नहीं चाहिए, ये दो बातें हैं, सरल सीधी बातें सुगम है, मेरा कुछ भी नहीं है, यहाँ धन संपत्ति विभव आदि मेरा कुछ नहीं है, अरे मेरे कुछ नहीं चाहिए, ये दो बातों पर विशेष जोर देना है, समझना है, दो बातों को समझ कर जोर देना है, मेरा कुछ भी नहीं है, अरे मेरे कुछ भी नहीं चाहिए, मेरा शरीर है तो शरीर के लिए चाहिए, अन्न चाहिए, वस्त्र चाहिए, जल चाहिए, मकान चाहिए, सुविधा चाहिए, वो सुविधा नहीं देखनी है, मेरा कुछ भी नहीं है संसार में, मेरा कुछ भी नहीं, ना शरीर है, ना मन है, ना बुद्धि है, ना इंद्रिया है, मेरा कुछ भी नहीं है। संक्षेप में बहुत सार चीज है, बहुत सार चीज है, मेरा कुछ भी नहीं है, मेरा कुछ भी नहीं है, मेरा कुछ भी नहीं है, अरे मेरा कुछ भी नहीं चाहिए, दो बात है। जो साधन करना चाहते हैं, मेरा कुछ नहीं है, अरे मैंने कुछ नहीं चाहिए, ये दो बातें दृढ़ता से पकड़ लो, मेरा कुछ नहीं है, शरीर मेरा नहीं है, शरीर मेरा है ही नहीं, ये मैं कहता हूं सबके लिए, मात्र प्राणी है जो मैं, जो मात्र मनुष्य है, वो भाई वो चाहे बहन हो, उनका सिद्धांत ऐसा चाहिए कि मेरा कुछ नहीं है, संसार में मेरा कुछ नहीं है, संसार में मेरा कुछ नहीं है, अरे मेरे कुछ नहीं चाहिए, अरे मेरा है और मेरे चाहिए, तो पारमार्थिक उन्नति नहीं होगी, फायदा होगा, सत्संग फायदा होगा, बहुत लाभ होगा, परंतु परमात्मा तत्व की प्राप्ति करना है ऐसा विचार हो तो बिल्कुल भीतर से ही त्याग देना, इस रास्ते में जाना ही नहीं है, ये हमारा मार्ग ही नहीं है, ये हमारी इच्छा ही नहीं है, बिल्कुल त्याग दे, मेरा कुछ नहीं है, मेरे कुछ नहीं चाहिए, दो बात, बहुत सी बात है, आठ अंतर साधन है, आठ में एक ही बात है कि मेरा कुछ नहीं है, मेरे केवल एक भगवान है, ये सबको चाहिए, सब कृष्ण भाई वो बहन वो सबको, कि मेरा एक परमात्मा है, मेरा संसार नहीं है, भोग नहीं है, संसार इस समय नहीं है, ये मेरे नहीं है, मेरे परमात्मा है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, मेरा भाई सब में रही सब कुछ गया, पर भोगों में कभी हुई वृत्ति नहीं हुई, कभी किंचित मात्र भी, ब्याह कर लिया सब कुछ कर लिया, वो क्या कर दिया बुढ़ापन में ऐसा रीत है, रीत उगल दिया, परंतु ब्याह का मतलब नहीं, राणा को भी कह दिया कि आप ब्याह कर लो और विवाह कर लो, छुट्टी दे दी, अपना काम नहीं है, तो आरंभ से ही यही बात है और अंत तक इस बात पर ही दृढ़ता रही, दृढ़ता एकदम पक्का दृढ़ता विचार, भोग बुद्धि से कोई चीज सेवन नहीं करना, सुख बुद्धि से नहीं जाना है, हमें परमात्मा की प्राप्ति करना है, तो भगवान मेरा है, मैं भगवान का हूं, ये बात दृढ़ करो, दृढ़ पक्की बात, भगवान मेरे है, मेरा और कोई नहीं है, मेरा कोई नहीं है, मेरे कुछ नहीं चाहिए, भगवान मेरे है, भगवान मिलना चाहिए, भगवान मेरे है, मानो संसार का त्याग और भगवान का ग्रहण करना, ये दो बात तो पक्की होनी चाहिए। पक्का विचार एकदम भगवान मेरे हैं। ये हरे कृष्ण का छोटा बड़ा सबके लिए, कृष्ण में बैठे उड़कृतों गली में जो सत्संग करते हैं, सत्संग करने के लिए आए हैं, सतगा संग चाहते हैं, तो भगवान मेरे हैं ये बात सबके लिए। मात्र जितने प्राणी है, प्राणियों में जो मनुष्य है, मनुष्य में जो स्त्री पुरुष है, सबके लिए अपना भगवान है। संसार अपना नहीं है, ये सबके लिए, सबके लिए संसार अपना नहीं है। तो ये दो बातें हैं, मेरा कुछ नहीं है, मेरे कुछ नहीं चाहिए। ये बात होने से ही मनुष्य जन्म सिद्ध होता है। भोगों में लगने से मनुष्य की दशा पशुओं से नीची है, पशुओं से नीची है। पशुओं के समय होता है, मनुष्यों का समय नहीं होता है। ये इस बात से नीचे है, पशुओं का समय पर होता है। सदा साथ में रहते हुए भी भूख अच्छा नहीं होती, और समय होता है। जो आप समझते हो कुत्तों की काती होती है, तो काती से आज पहले कुछ समय का परिवर्तन हुआ है। पहले समय था, बहुत वर्षों पहले ज्योतिष में सिद्धांत में समय रखा था, वो कुछ परिवर्तनों से हुआ है। पहले वाले से बात है, उस फर्क पड़ा है। थोड़ा गए एक महीना काती का महीना ही रखा है, बिल्ली के लिए माँ का महीना रखा है, स्त्रियों के लिए फागुन का महीना रखा है, ऐसा रखा है, ऐसा था पहले। पर मनुष्यों के बीच में बिल्कुल नहीं है, मर्यादा है ही नहीं। पशुओं की मर्यादा है, तो मर्यादा वाले पशुओं से मर्यादा रहे तो मनुष्य वे उसे नीचे है। देखने में मनुष्य दिखते हैं, परंतु मनुष्य नीचा है, और वो कायदा ही नहीं कोई। तो मनुष्य शरीर को, मानव शरीर को बिगाड़ने के लिए फायदे की बात नहीं है। मनुष्य रूपेण मृगास्तु, मनुष्य रूपेण, रूप मनुष्य का है पशु। तो मनुष्य मात्र का ध्येय ही है कि संसार मेरा कुछ नहीं है, मनुष्य मात्र का। संत महात्माओं की वाणी में मैंने पढ़ा है, मनुष्य मात्र, वे एक मनुष्य मात्र को साधक मानते हैं। मैंने साधनों की इच्छा बताई तो मनुष्य मात्र साधक है। कृष्णाश्रम के नियम है, और नियमों ने दुर्देशन लेंगे, पदार्थों का सेवन भी नियम से है। तो मनुष्य मात्र और साधक, इनको पर्याय माना है, इनको पर्याय माना है। पर्याय साधक को चाहे मनुष्य को, मनुष्य मात्र परमात्मा प्राप्ति का साधन है। यह शरीर मिला है परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही। जिसमें भी जो सत्संग करते हैं और भाई बहनों के लिए तो विशेष बात है, सत्संग में रुचि रखते हैं और सत्संग चाहते हैं, और भाई बहनों को तो मनुष्य शरीर मात्र ही साधक है। शरणानंद जी की वाणी में साधक और मनुष्य एक ही माना है। साधक मात्र मनुष्य है, कोई हो, किसी वर्ण में हो, किसी आश्रम में हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, यहूदी हो, पारसी हो, कोई हो, मनुष्य मात्र परमात्मा प्राप्ति का अधिकारी। इस वास्ते मनुष्य मात्र ही साधक है, साधक मात्र ही मनुष्य है। मनुष्य मनुष्य नाम साधक का ही है, भोगी का नाम मनुष्य नहीं। पदार्थ भोगों में ऐसा बचा है, परमात्मा चलते जाते ही। वही बात साधक के लिए, वही बात सत्संगियों के लिए है। जो सत्संग करते हैं वे अपने को भोगी न समझे, हम भोगी नहीं है, मर्यादा से काम करेंगे। जो वृद्धाश्रम है, बाल बच्चे पैदा करते हैं, उनके लिए भी मर्यादा है, मर्यादा से विरुद्ध काम नहीं है, ठीक से मर्यादा से काम करना है। ये बात मुख्य है। तो मनुष्य मात्र साधक है, मनुष्य शरीर से स्त्री हो पुरुष हो, इनमें नारे नारे भेद है, संप्रदाय भेद है। उन्होंने माना है मनुष्य पुरुष मात्र तो परमात्मा प्राप्ति करने अधिकारी है, स्त्री अधिकारी नहीं है। परंतु हमारे ऐसा नहीं है, हमारे सिद्धांत में पुरुष और स्त्री एक भेद नहीं है। वे पुरुष परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं, स्त्रियों को प्राप्ति नहीं होती, ऐसा भेद नहीं है। स्त्रियों को पुरुष को बरोबर भेद एकदम विलक्षण सबके लिए हमारे सिद्धांत में है। स्त्री हो वेश्या शूद्रास्ते भी प्रागते सात अधिकारी बताए, ब्राह्मण क्षत्रिय वेश शूद्र चार तो यही, एक दुराचारी और एक पाप योनि, दो ही है। दुराचारी अविशेष शूद्राचार हो ये विशु पाप योनि है। दुराचारी दुराचारी पाप पाप अभी लगा हुआ है, और पाप योनि जिनकी योनि नीचे जन्म में हो गई, जन्म हो गया, दुबे हो गया, और चार वर्ण और स्त्रिया, चार वर्ण और स्त्रिया नारी ये पांच में हुए, दो ये हुए सात, सातों को अधिकारी बना है। गीता के नौ अध्याय में अभी से शूद्राचारो ये पिशु पाप यो रहा और स्त्रियों ते रहा वेश्या शूद्र दो आगे कि बोले ब्राह्मण पोटिया भक्ता राज क्षत्रिय, तो ब्राह्मण क्षत्रिय वेश्य चार और स्त्रियां पांच और दुराचारी और दुर्वणी। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण राम।